dzisiaj po 20:00. Trójka, Teatr Polskiego Radia i Marek Kochan polecają. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, minęła 6. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Druga tura wyborów samorządowych startuje za godzinę. W całym kraju trwa cisza wyborcza, czego nie można robić, o tym na początek. Jest 16 zachorowań na odrę w Warszawie i okolicach. Potwierdzono przypadki choroby z powiatu pruszkowskiego i Nadarzyna. Mąż chrześcijanki oczyszczonej z zarzutu obrazy proroka Mahometa apeluje o azyl. Obawia się o życie całej rodziny. Za godzinę Polacy zagłosują w drugiej turze wyborów samorządowych. Wójtów, burmistrzów i prezydentów będziemy wybierali w niemal 650 miejscach. Równocześnie przypominamy, że obowiązuje cisza wyborcza, co w skrócie oznacza tyle, że nie można namawiać do głosowania na konkretnego kandydata. Szerzej o tym opowie Iwona Szczęsta. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński przypomniał, że cisza trwa do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21. Miejmy nadzieję, że żadne okoliczności, które by tę ciszę wydłużały, nie zaistnieją. Za naruszenie ciszy wyborczej grozi kara. To jest oczywiście wykroczenie, jeśli chodzi o organizowanie różnych demonstracji czy agitacji w stosunku do określonych kandydatów. Natomiast jeżeli następuje publikowanie różnych informacji o szansach kandydatów, to jest to oczywiście przestępstwo. W czasie ciszy nie wolno m.in. wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów wyborczych, czyli nakłaniać do głosowania w określony sposób. Komunikat PKW przypomina, że zabroniona jest także agitacja w lokalach wyborczych. Polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Jesteś świadkiem łamania ciszy wyborczej? Dzwoń na policję. W drugiej turze jest tylko jedna karta do głosowania, a na niej nazwisko dwóch lub w niektórych miejscach jednego kandydata. Instrukcja, jak poprawnie oddać głos, znajduje się na dole każdej karty. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. W sumie 16 zachorowań na odrę na Mazowszu i to w ciągu kilku ostatnich dni. 13 przypadków potwierdzono w powiecie pruszkowskim. Z kolei w Nadarzynie 2 zachorowania i jedno w samej Warszawie. Doktor Michał Sutkowski mówi, że odra początkowo daje niejednoznaczne, mylące objawy. Zaczyna się od wysokiej temperatury, później dochodzi do tego wysypka. Wysypka czerwona, plamista, idąca od góry do dołu, zza ucha zwykle wychodzi. Najpierw na twarzy, na tułowiu, na kończynach. Białe plamki w okolicach zębów trzonowych i przedtrzonowych, tak zwane plamki kuplika, to mamy odrę. Powikłania po odrze mogą doprowadzić się nawet do śmierci. Szczególnie narażone są dzieci poniżej 5 roku życia oraz dorośli powyżej 20. Zamiast 2 godzin jechali nawet 6. Tak było wczoraj na trasie kolejowej z Warszawy do Białegostoku. Kierowca ciężarówki uszkodził trakcję pomiędzy Szepietowem a Raciborami na Podlasiu. Wieczorem po jednym torze zaczął jeździć pociąg spalinowy. Początkowo jednak pasażerowie musieli przesiąść się do autobusów. Niektórzy stracili długie godziny. Z Warszawy jechałem tutaj, podróż blisko 6 godzin, niecałe, od 10.10 do 15.50, kiedy już staliśmy, został odcięty bar, więc nawet nie można kupić nic do jedzenia. Wszyscy zmęczeni, raczej głodni. W Czyżewie żeśmy stanęli, staliśmy 2 godzinki, no i po tych 2 godzinach przyjechały autobusy, no i jedziemy tutaj 1,5 godziny po tych stacjach, dziurach. Bym z Warszawy na Teneryfę doleciał. Według techników dzisiaj elektryczne pociągi powinny jeździć jednym torem. Cała linia zostanie naprawiona prawdopodobnie dopiero jutro. Mąż chrześcijanki oczyszczonej z zarzutu obrazy proroka Mahometa w Pakistanie prosi o pomoc. Zaapelował o azyl dla całej rodziny do Wielkiej Brytanii, USA lub Kanady. Jak tłumaczył, boi się o życie swoje i swoich bliskich. Chodzi o sprawę S.I. Bibi. Kobieta została skazana na śmierć i spędziła w więzieniu 8 lat za rzekome bluźnierstwo, o co oskarżyły ją jej sąsiadki. W końcu sąd oczyścił ją z zarzutu. To wywołało jednak protesty radykałów, z którymi rząd podpisał porozumienie. Zgodnie z nim Masija nie może wyjechać z Pakistanu, a demonstranci mogą złożyć zażalenie na decyzję Sądu Najwyższego. Na wieść o tym poczułem zimne dreszcze. Obecna sytuacja jest dla nas bardzo niebezpieczna. Ukrywamy się to tu, to tam. Często zmieniamy miejsce pobytu, mówił mąż chrześcijanki w jednym z wywiadów. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Na warszawskim cmentarzu Powązkowskim będzie dzisiaj można wrzucić kilka groszy do puszki. Ratowanie zabytków Powązek. Pieniądze zbierają między innymi znani artyści, aktorzy, dziennikarze czy politycy. Wczoraj z puszką można było spotkać przewodniczącego Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcina Święcickiego. Zbieramy na Aleję Katakumbową. Myśmy zrobili już około 50 grobów i kaplic w Alei Katakumbowej. Zostało jeszcze 30 kilka. Chcemy ją dokończyć. widać efekty tej zbiórki, bo za każdym razem jak jestem, czy w czasie kwesty, czy jak przychodzę odwiedzać swoich bliskich, to widzę, a tutaj pomnik wyremontowany, tam pomnik wyremontowany. Bardzo popieram i nawet rozmieniałam specjalnie pieniądze, żeby do każdej puszeczki wrzucić chociaż troszkę tą jedną cegiełkę, by jednak dalej służyło to następcom, naszym wnukom, dzieciom. Tylko 1 listopada zebrano około 200 tysięcy złotych. Dzisiaj akcję można wesprzeć od 9 do 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przeważnie pochmurno, przelotny deszcz na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Trochę więcej słońca na południu kraju. Termometry pokażą w Olsztynie i Koszalinie 10 stopni, w Trójmieście i Białymstoku 11, w Szczecinie i Warszawie 12, w Poznaniu 13, we Wrocławiu i Lublinie 14, w Katowicach i Rzeszowie 15 i 16 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i pomóż nam. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w świąteczny poranek. Świąteczny, bo niedzielny. Dzień to Pański w końcu. Na początku listopada jesteśmy w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, która za nami także dzień zaduszny wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Państwo zapewne wielu z Państwa, czy większość z Państwa udawała się w bliskie lub odległe miejsca, aby pomodlić się i zapalić znicz na grobach swoich bliskich. Można to także czynić w oktawie, oczywiście można to czynić zawsze, ale szczególnie można to czynić przez pierwszych 8 dni listopada. Wtedy pod niespecjalnie wymagającymi warunkami można uzyskać odpust zupełny w intencji naszych zmarłych i zachęcam do tego, bo wszyscy jesteśmy jedną rodziną, chociaż jedni po tej, drudzy po tamtej stronie i możemy sobie nawzajem pomagać. A dzisiaj muzycznie będzie rozmaicie, w pierwszej godzinie bardziej w stronę właśnie jeszcze czasu takiego zadusznego. Troszeczkę chciałbym Państwu zaprezentować utworów, które lubię słuchać, mniej lub bardziej odległych w czasie, natomiast traktujących właśnie o sprawach ostatecznych w różny, ale zawsze warty uwagi sposób. Natomiast w drugiej godzinie, po godzinie 7, zaproszę Państwa na rozmowę bardzo ciekawą na temat niezwykle istotnego i chyba najważniejszego w muzyce chrześcijańskiej wydarzenia, jakie nas czeka pod koniec listopada w hali Ursynów w Warszawie. No a zaczynamy tak. Święty, święty, święty, blask kłujący oczy. Święta, święta, święta, ziemia co nas nosi. Święty kurz na drodze, święty kij przy nodze, święte krople pod. Święty kamień w polu, przysiądź na nim, Panie. Święty płomyk rosy, święte wędrowanie. Święty chleb, chleba łamanie. Święta sól, solomitanie, święta cisza, święty śpiew, znojny łomot prawych serc, słupy oczu zapatrzonych, bicie powiek zadziwionych, święty ruch i drobne stopy, święta, święta, święta ziemia, co nas nosi? Słońce i ludny niebieski zwierzyniec, baran, lew, skorpion i ryby sferyczne, droga mleczna, obłok Magellana, meteory, gwiazda przedporanna, Saturn i Saturna, dzików wieniec, trzy pierścienie i księżyców dziewięć, Neptun, Pluton, Uran, Mars, Merkury, Jowisz. złoty chleb, chleba łamanie, święta sól, solą witanie, święta cisza, święty śpiew, znojny łomo prawych serc, smupy oczu zapatrzonych, bicie powiek zadziwionych, święty ruch i drobne stopy, święta, święta, święta ziemio, co nas nosi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Któż z Państwa nie słyszał, któż z Państwa nie zna tego charakterystycznego brzmienia głosu Krzysztofa Myszkowskiego i jego kolegów ze starego, dobrego małżeństwa. Jest to bowiem ich, no nie powiem, że flagowy, ale jeden z bardzo charakterystycznych utworów, Święty, Święty, po prostu Sanctus. Muzyka Krzysztof Myszkowski, słowa Edward Stachura. Jeszcze jeden utwór bardzo piękny, który szczególnie lubię. Tym razem nie Edwarda Stachury, a Adama Ziemianina, poety krakowskiego. Pewna poetycka wizja tego, co po drugiej stronie u studni. Spotkamy się kiedyś u studni, wkoło będzie zielono. Nasze żony będą odświętne, nawet wódkę wypić pozwolą. Spotkamy się kiedyś u studni, takiej zwykłej z kołowrotem. Woda w niej będzie chłodna, w świat uwierzymy z powrotem. Spotkamy się u studni, być może, że na drugim świecie. Bóg przecież jest łaskawy i pewnie da nam tę pociechę. Spotkamy się kiedyś u studni z wiecznie żywą wodą. Belona też zaprosimy, on przecież będzie polewał. Spotkamy się u studni i będziemy znów tacy młodzi. Nasze żony będą piękne, nam wódka nie będzie szkodzić. Stare, dobre małżeństwo u studni, muzyka Krzysztof Myszkowski, słowa Adam Ziemianin. Uwielbione będzie wszystko, co nasze, to, co nam smakowało, to, co lubiliśmy. Bardzo lubię tak o tym myśleć.

kto z Państwa słuchał, to pamięta. Mnie się wydaje, że on bardzo dobrze rozumie ducha Coena, także w kontekście tego właśnie tekstu, który wyśpiewał. Coming home, going home, jako wracanie do domu, jako powrót do miejsca, z którego się wyszło i za którym się tęskni. Leonard Cohen i Marcin Styczeń. W tym kontekście tego powrotu do domu, tego powrotu do miejsca, ludzie oczywiście różnie próbowali to sobie wyobrażać, jedni jako wielką podróż, a inni na przykład, to też bardzo nośny obraz, jako przejście czy przepłynięcie rzeki. No i tak właśnie wyobrażał to sobie Jan Kochanowski, jeden z ojców naszej ojczystej mowy. Być może nie zdajemy sobie też sprawy, jak często używamy zwrotów Kochanowskiego, chociaż to już nie jest polszczyzna współczesna oczywiście, ale ta wrażliwość niezwykła pozostaje. I utwór, którego no nie mogłem Państwu nie zaprezentować, czy właściwie nie mogłem odmówić sobie zaprezentowania Państwu tego utworu, wielokrotnie już przy różnych okazjach prezentowanego, z fragment wydarzenia, które nazywało się Zanim będziesz u brzegu, a za którym stał bardzo znany, wspaniały kompozytor Jerzy Satanowski. No i właśnie teraz posłuchamy Zanim będziesz u brzegu, Jan Kochanowski. Pewnie nam tego, a nic się nie mylę, że bądź za długą, bądź za krótką chwilę, albo w okręcie całym doniesiony, albo na desce biednej przypławiony. Będziesz jednak u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Ale na świecie kto tak długi żyje, żeby nie pragnął przejechać szczęśliwie dróg niebezpiecznych, a uść niepogody i szturmów srogich, krąg swej znacznej szkody. Zanim będzie u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. A chytre morze, ile znakomitych, tyle pod wodą żywi skał zakryty. Tu siedzi złotem cześć koronowana, tu lekkim piórem sława przyodziana. Tamże i krzywda, i zazdrość przeklęta, przed którą biada zawsze cnota święta. Więc jeśli człowiek jedną skałę minie, wnet na to miejsce, na inszą napłynie. Zanim będzie u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Wodzu prawdziwy i wieczna światłości, uskrąc tej łaski morskie na wolności, a podnieś ogień portu zbawiennego, na który patrząc moglibyśmy tego morza chytrego zdrady przebyć bez wszelkiej wady. Zanim będzie mu brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Zanim będziesz u brzegu. Jan Kochanowski, Mirosław Czyżykiewicz, Hanna Banaszak. Te głosy usłyszeliśmy. Muzyka Jerzy Satanowski. Pewienem tego, a nic się nie mylę, że bądź za długą, bądź za krótką chwilę, albo w okręcie całym doniesiony, albo na desce biednej przypłowiony, będę jednak u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu. Ten brzeg ostateczny osiągnęli już ci, którzy odeszli. Może warto o tym też w ten sposób pomyśleć. W tym okresie oktawy uroczystości wszystkich świętych. Pozostaniemy jeszcze na chwilę przy programie Zanim będziesz u brzegu. Program brzmi bardzo współcześnie, prawda? Chociaż ma już 18 lat. Utwór nazywa się Czarnolas, ale to nie będzie autorstwo Jana Kochanowskiego, tylko Jana Wołka. Niech Państwo się przysłuchają tekstowi, jak on bardzo odpowiada tej myśli o rzeczach ostatecznych. Jakiej wrażliwości tekst, naprawdę wart uwagi. Jan Wołek, Czarnolas. Odchodzą w drodze jakby w tańcu, w pół kroku stygną w ruchach, jakby ogniwo zgubił łańcuch, zresztą bez szkody dla łańcucha. Ale karnawał wciąż się toczy i drepcząc ramię w ramię, nie chcemy spojrzeć prawdzie w oczy, bo nas zamieni w kamień. Stawiamy żłobki, szkoły, groby, rolimy się aż miło. Tak, tak, pełno nas, a jakoby nikogo nie było. I lecą poza kres nawiasów latawce naszych marzeń o życiu, co nie kwestią czasu, ani też splotów zdarzeń. Żremy, pragniemy, wydalamy, chłoniemy dal za dalą. Świeczki na grobach zapalamy, wierząc, że nam zapalą. Stawiamy żłobki, szkoły, groby, roimy się aż miło. Tak, tak, pełno nas, a jakoby nikogo nie było. A kiedy z życia już ogryzki wyraźnie widać, czekasz na swoją kolej. Stawiamy żłobki, szkoły, groby, roimy się aż miło. Tak, tak, pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Zanim będziesz u brzegu, program Jerzego Satanowskiego, Hanny Banaszak, Mirosława Czyżykiewicza, utwór Czarnolas Jana Wołka. Stawiamy żłobki, szkoły, groby, roimy się aż miło, tak pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Warto sobie też uzmysłowić, że to nasze życie tutaj jest ograniczone w czasie. Jakkolwiek długo mogłoby tutaj trwać, to tutaj się skończy, choć generalnie chrześcijanie wierzą, że nie skończy się nigdy, choć się w pewnym momencie rozpoczęło. No ale co po drugiej stronie, to w dużym stopniu zależy od naszej decyzji. I autorzy i artyści tego programu w ogóle w utworach wybranych właśnie zastanawiali się nad tym, co to się tam z nami dzieje i w jaki sposób, sięgając do utworów także Bolesława Leśmiana czy Jonasza Kofty. A więc tak współcześnie, tak z dawnych czasów. No i tak też próbowałem ułożyć ten program tej godziny dla Państwa. Też dla siebie oczywiście. Jan Wołek, Czarnolas. Teraz zespół Ho Ho Ho. Jak dawno ich nie było. Pamiętam wokalista tego zespołu, lider Adam Nowak. Bardzo dawno temu. Trzeba będzie go chyba zaprosić, porozmawiać o życiu, śmierci, o wierze. Adam Nowak, zespół Raz, Dwa, Trzy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, popełnili kiedyś taką płytę, dość niewinnie zatytułowaną Skąd dokąd. No i bardzo dobry tytuł, prawda, na to dzisiejsze spotkanie. Skąd i dokąd zmierzamy. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie, też bardzo przystający do myśli, którą uczyniłem dzisiaj nicią przewodnią, nazywa się Zgodnie z planem. Może świt zabłyśnie. Zgodnie z planem więc będzie znane, co skrywane jest, będzie znane, co zaznało krzywd, zapomniane, w ustach znajdzie krzyk. Zgodnie z planem tym przyznawane będą ból i łzy naznaczonym, zapisany strach sny pozrywa i powróci w snach. Może świt błyśnie ostatni raz, najpiękniejszy ów świt. Spadnie gwiazd siedem najdalszych gwiazd i zatrzyma się czas. Raz, dwa, trzy, zgodnie z planem. Może świt zabłyśnie. Adam Nowak i koledzy. Płyta też już nie jest najnowszą płytą, ale mam nadzieję, że Państwu się podobało. Głównie chodziło mi oczywiście o to, żeby Państwo słuchali się też w ten tekst, słowa Adama Nowaka. muzyka wspólna okaże się, co zaplanowane jest, jak oni tutaj śpiewają. Książeczka oczywiście zawiera się, jest książeczka do płyty, możemy ją sobie otworzyć zgodnie z planem, więc będzie znane, co skrywane jest. Będzie znane, co zaznało krzywd. No i mnie się to kojarzy, proszę Państwa, też z fragmentem Pisma Świętego, w którym jest napisane, że to, co ukryte, będzie jawne i właściwie niczego nie da się ukryć, a wszystko jest jawne i odkryte przed oczyma Jego. Jak też pięknie napisał Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim: omnia nuda et aperta sunt ante oculis eius. Raz, dwa, trzy. Skąd? Dokąd? Tak się nazywała ta płyta. No a teraz wędrujemy dalej tym tropem. No i skoro już powiedziałem o Janie Pawle II, o Karolu Wojtyle, no to oczywiście wiedzą doskonale Państwo, że w młodości Karol Wojtyła pisał, no, poetą pozostał właściwie poniekąd całe swoje życie, jeszcze jako papież również oczywiście. A więc zawsze nim był, jest. Pieśń o Bogu ukrytym to jest jeden z najpiękniejszych poematów młodego Karola Wojtyły i wspomniany już przeze mnie dzisiaj Marcin Styczeń w ogóle zaczynał w ten sposób, że zabrał się za pozornie karkołomne przedsięwzięcie, a mianowicie wybrał fragmenty poematu Pieśń o Bogu ukrytym i postanowił je umuzycznić. No i co mu z tego wyszło, to już wielokrotnie Państwu prezentowałem, ale teraz jeden fragment tego dzieła, niezwykle pięknego i mądrego, wyśpiewany przez Marcina Stycznia, właściwie w tym samym nurcie co raz, dwa, trzy, tylko może z trochę głębszej teologicznej perspektywy. To jest, proszę Państwa, utwór zatytułowany Często myślę o tym dniu widzenia. Marcin Styczeń, Karol Wojtyła. Marcin Styczeń. Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdumienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty. Jan Paweł II tak pisał w wieku lat 20 lub 21 w Pieśni o Bogu ukrytym. zadziwiająca głębia, zadziwiająca dojrzałość i zadziwiająca intuicja. Dla mnie ten fragment to jest opis tego, co się właściwie dzieje z człowiekiem ufającym, człowiekiem oddającym się w Boże ręce, kiedy przechodzi na drugą stronę. Zdumienie i zdziwienie, że wszystko jest tak proste, że pomyślane jest tak prosto, a my wszystko tak bardzo komplikujemy. Karol Wojtyła, pieśń o Bogu ukrytym. Warto też wracać nie tylko do tej refleksji papieża Polaka, papieża poety, papieża aktora, ponieważ i w jego utworach poetyckich, i w jego nauczaniu jest bardzo wiele mądrych i pięknych słów dotyczących sensu życia, sensu śmierci, rzeczy ostatecznych. Marcin Styczeń. Lubię wracać do tej płyty, bo ona jest w lekkiej formie, mówi o poważnych rzeczach. Podobną ambicję postawili przed sobą członkowie zespołu Vox Eremi. Państwu ta nazwa być może jest znana. Oni kiedyś gościli w Muzycznych Rozmowach. Właściwie trudno mi powiedzieć kto, dlatego że to są Paulini, no, którzy kończą seminarium, idą w świat i właściwie bardzo często przestają grać, a zespół jest po prostu zespołem seminaryjnym. Jego skład jest płynny, aktualnie zupełnie inny niż ten, który wykonywał utwór, który Państwu za chwilę zaprezentuję. Płyta nazywała się Tajemnica. Pochodzi sprzed lat 9, jedna z kilku płyt Vox Eremi. Nie jest to płyta ostatnia, jaka się ukazała. No i na tej płycie śpiewają Paulini, młodzi, którzy już skończyli seminarium paulińskie, którzy wyszli w świat, wyszli w Polskę i nie tylko, ale duch pozostał, duch, intencja założenia zespołu Vox Eremi bardzo dawno temu. Bóg jest niezgłębioną tajemnicą, którą każdego dnia trzeba odkrywać na nowo. Cokolwiek byśmy pomyśleli czy powiedzieli o Bogu, zawsze będzie to jakiś cień Jego obecności rzucony na ten świat przez pryzmat Jego stworzeń. Mimo to Bóg pragnie być szukany, ale i odkrywany. Najpełniej objawia się nam przez siebie, najpewniej objawia nam siebie przez swego Syna oraz tajemnicę krzyża, z którego bogactwa będziemy czerpać przez całą wieczność. No i w różny sposób muzycy, klerycy Vox Eremi głoszą i głosili tę właśnie myśl. Dla Państwa dziś z płyty Vox Eremi Tajemnica, utwór zatytułowany Moja nadzieja. Widzę ciebie jeszcze, byłeś tu przed chwilą, czuję w ustach słowa smak, tęsknię za spotkaniem. Co dzień wstaje nowy świt, ty przynosisz w nim nadzieję, więc jeszcze warto po coś żyć, jeśli mamy się nawzajem. Wypełniony twym imieniem, w blasku słońca twoja twarz, znowu czuję twe spojrzenie. Teraz mogę znów się śmiać, czując obok twoją bliskość. Mój przyjaciel, Bóg i Pan, jedno słowo zmienia wszystko. Jezus, Jezus, Jezus. Moja nadzieja, Vox Eremi z płyty Tajemnica, rok 2009, a więc no, w przyszłym roku będzie 10 lat. To już nie są ci sami młodzi ludzie, ponieważ zespół Vox Eremi zmienia się, tak jak zmieniają się Paulini, którzy trafiają do seminariów, a potem wychodzą w świat. Ale to przesłanie, no, to przesłanie jest to samo, są wierni temu przesłaniu. A w końcu przecież, także jak naucza święty Paweł, a papież Benedykt XVI poświęcił temu całą encyklikę Spe Salvi, też z przyjemnością odsyłam Państwa do niej, w nadziei bowiem jesteśmy zbawieni, Spe Salvi, w tej nadziei, że nie tylko czeka nas coś tam, ale że wierność Bogu, że zawierzenie Jemu w całym swoim życiu owocuje wieczną radością, o której mówi Pismo, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. A jak mówił święty Bazylii Wielki, którego cytują autorzy, członkowie zespołu Vox Eremi, śpiew przepędza demony, przyciąga aniołów stróżów, wlewa pewność w lęku nocy i spokój pośród dnia. No już nie trzeba Państwu oczywiście powtarzać, że kto śpiewa, modli się podwójnie. Warto także być może wyśpiewać jakąś modlitwę za naszych zmarłych na cmentarzu. Vox Eremi. No a teraz, tak jak mówiłem Państwu, że nie mogę się obejść bez Jana Kochanowskiego i Zanim będziesz u brzegu, to trudno mi się w tym czasie obejść bez Antoniny Krzysztoń, która, jak już wiemy, zamknęła pracę nad swoją kolejną płytą i to płytą, która przychodzi bardzo szybko. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, rok temu rozmawialiśmy o płycie Skarb. Mamy już płytę Pieczęć. Mam nadzieję, że będę mógł ją wkrótce Państwu zaprezentować wraz z rozmową z Antoniną Krzysztoń, która dla mnie bezwzględnie pozostaje nadal pierwszą damą polskiej sceny chrześcijańskiej, a właściwie głębokiej muzyki i przeżywania sensu własnego życia. Ale Antonina Krzysztoń z lat wcześniejszych. Cudowny, wspaniały głos, jak zawsze. Z płyty Kiedy przyjdzie dzień, no właśnie to o tym dniu przejścia, to jest utwór tytułowy Antonina Krzysztoń. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Moim drzewom one pójdą też. Kiedy kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Szczęśliwy dzień to jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień to jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Antonina Krzysztoń, kiedy przyjdzie dzień, z płyty o tym samym tytule. Zbliżamy się powoli do końca tej godziny naszego spotkania. Zanim zaproszę Państwa na rozmowę z Michałem Guskiem o jednym z najważniejszych wydarzeń w muzyce chrześcijańskiej, nie tylko tego półrocza, ale w ogóle tego roku, na rozmowę o festiwalu Chrześcijańskie Granie, który po raz pierwszy w tym roku będzie połączony z debiutami, a więc będzie można wybrać debiut roku. To wszystko odbędzie się w Warszawie w hali Ursynów 25 listopada. Zanim zaproszę na tę rozmowę, to jeszcze kilka informacji na temat innych ciekawych tego typu wydarzeń. Jeżeli Państwo mają blisko do Częstochowy, na Jasną Górę, albo tam mieszkają, to zapraszam dziś wieczorem Soli Deo per Mariam, oratorium o Stefanie Kardynale Wyszyńskim, do libretta księdza Tadeusza Goleckiego, muzyki Huberta Kowalskiego i Piotra Pałki w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Śląskiej w Katowicach pod dyrekcją kompozytorów Huberta Kowalskiego i Piotra Pałki. A jako soliści Joanna Wydorska, Joanna Krasuska-Motulewicz, Marcin Jajkiewicz i Rafał Maciejewski. Czy to będzie Jerzy Król, bo tam też będą teksty. Soli Deo per Mariam, oratorium o Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Zapraszam na Jasną Górę. Zapraszam także Państwa, czy właściwie chcę Państwu zwrócić uwagę na Pawła Bębenka, no to też bardzo znamienny i wspaniały autor, kompozytor, na Nieszpory o niepokalanym sercu Maryi z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, które właśnie się ukazały. To jest śpiew, oczywiście śpiew Nieszporów o niepokalanym sercu Maryi. To jest album w całości poświęcony najpiękniejszej z córek Izraela, jak mówi Paweł Bębenek. Patrzę na nią jako źródło piękna, na tę, która uczyła Jezusa śpiewać, opowiada Paweł Bębenek, sam śpiewający, komponujący, dyrygujący. Płyta wydana w formie książeczki przynosi muzykę pełną oddechu i pokoju. Libretto napisała siostra Cecylia Duda ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Na podstawie pism oczywiście błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który był młodym człowiekiem, który utracił wiarę, a odzyskał ją dzięki matce, modlącej się w jego intencji przed jasnogórską ikoną. Nieszpory o niepokalanym sercu Maryi z błogosławionym Honoratem Koźmińskim. I jeszcze coś podobnego w tym względzie, mianowicie ojca Pawła Subika, Adama Czuszela, Debory Sianorzęckiej i Emanuela, grupy gospel 135 km łaski. To rekolekcje utrwalone w postaci plików MP3. które też Państwu serdecznie zachęcam do słuchania. Polecam, wraz z Najświętszą Marią Panną wędrujemy do świętej Elżbiety, by uczyć się od niej oddania Bogu. I jeszcze na koniec jedna rzecz. Nadchodzi album Karoliny Cichej i Elżbiety Rojek. Jeden wiele, zbiór najradośniejszych i najjaśniejszych pieśni, które można usłyszeć w świątyniach Podlasia, gdzie od wieków współegzystują obok siebie różne religie i tradycje. Premiera tej płyty już 23 listopada. Mam nadzieję, że będę mógł Państwa zaprosić w muzycznych rozmowach na spotkanie z autorką. Właściwie z autorkami. Karoliną Cichą i Elżbietą Rojek. No a na koniec tej godziny, zachęcając, aby pozostali Państwo z nami po godzinie 7, jeszcze raz Antonina Krzysztoń. Inny świat. Jest inny świat, tak wiem, gdzieś tu, nie za lasami tam, po prostu on jest tu. I czuję, płonie światło tuż obok nas, tak czuję, światło płonie. Złoty deszcz, a tęcza tęcz nad głową, wystarczy tylko spojrzeć. O, mój świat, twój świat, niechaj spadają łuski z moich oczu. O, mój świat, twój świat, cała twarz twoja płomień. Światło tuż obok nas, tak czuję, światło płonie.